obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. MSZ ewakuuje Polaków z Izraela. Resort ogłasza początek operacji. Sprawca tragedii na trasie Łazienkowskiej w Warszawie częściowo przyznaje się do winy. Już ponad 6 tysięcy protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Kolejne docierają pocztą. Ruszyła ewakuacja Polaków z Izraela, informuje MSZ. Zdecydowaliśmy się na procedury ewakuacyjne w momencie, kiedy oceniliśmy, że pogorszenie sytuacji w najbliższych dniach jest możliwe, napisała w internecie wiceszefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendes. Na Bliski Wschód polecą 2 samoloty, które mają zabrać chętnych do kraju. Na razie zgłosiło się mniej niż 180 osób. Polskie placówki dyplomatyczne w Iranie i Izraelu działają, choć w okrojonym składzie, informuje wiceminister Mościcka-Dendes. W Teheranie podjęliśmy decyzję o ewakuacji czy też wsparciu w wyjeździe z kraju personelu, który nie musi pozostawać na miejscu, czyli tak zwanego non-essential staff. Podobne decyzje podjęło kilka krajów europejskich. W stolicy Iranu, Teheranie, było słychać 2 głośne eksplozje. Do wybuchów doszło w centralnej i północnej części miasta. Teheran jest atakowany przez Izrael od 5 dni. Łukasz Żak przyznał się przed sądem, że jesienią ubiegłego roku prowadził auto na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i przekroczył prędkość. Do reszty zarzutów nie. Dziś rozpoczął się proces mężczyzny. Zgodnie z aktem oskarżenia Łukasz Żak miał pod wpływem alkoholu spowodować śmiertelny wypadek i uciec. Oskarżony, odpowiadając na pytania sędziego Macieja Amitery, powiedział, że zrozumiał treść zarzutów. Treść tych zarzutów pan rozumie? Tak, zrozumiałem w sądzie. Przyznaje się do prowadzenia Arteona. Zarzutów do przekroczenia prędkości. W dalszym zakresie się do niczego nie przyznaje. 15 września ubiegłego roku auto prowadzone przez oskarżonego z impetem uderzyło w Forda, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął młody mężczyzna. Jego żona i 2 dzieci trafiły do szpitala. Poważnie ranna została też pasażerka Volkswagena. Łukasz Żak oraz pozostali współoskarżeni nie udzielili nikomu pomocy. Sprawca tragedii przeprosił dziś w sądzie bliskich zabitego mężczyznę. Grozi mu do 30 lat więzienia. Ponad 6 tysięcy protestów wyborczych zarejestrował Sąd Najwyższy. Kolejne skargi docierają pocztą. Sąd Najwyższy zdecyduje o ważności wyborów po rozpoznaniu protestów wyborczych i na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej. Musi to zrobić w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników głosowania. Termin ten upływa 2 lipca. Słowny atak na prezydenta. Tak, we Francji komentowane są deklaracje Donalda Trumpa, który podczas szczytu G7 w Kanadzie ostro skrytykował Emmanuela Macrona. Amerykański prezydent napisał w mediach społecznościowych, że Macron szuka rozgłosu i zawsze się myli, odnosząc się do słów francuskiego przywódcy, jakoby Stany Zjednoczone pracowały nad zawieszeniem broni między Izraelem a Iranem. Trump wcześniej opuścił szczyt i wrócił do Waszyngtonu. Pałac Elizejski pominął deklarację prezydenta USA milczeniem. Nie ma też oficjalnej reakcji francuskiego MSZ. Nie będę komentował wypowiedzi ani wpisów amerykańskiego prezydenta w jego mediach społecznościowych, powiedział Radiu France Info rzecznik francuskiej dyplomacji Christophe Lemoine. Większość francuskich polityków wyraziła solidarność z prezydentem Macronem. Wyłamuje się jedynie część prawicowej opozycji, która uważa, że Trump upokorzył francuskiego przywódcę. Według niektórych komentatorów była to polityczna zemsta za niedawną wizytę Macrona na Grenlandii, tuż przed szczytem G7. Grenlandia nie jest ani na sprzedaż, ani do wzięcia, powiedział wtedy francuski prezydent, krytykując amerykańskie plany dotyczące przejęcia tego terytorium. Część francuskich obserwatorów negatywnie ocenia ostatnie działania dyplomatyczne Emmanuela Macrona, zarzucając mu spóźnione reakcje, jak w sprawie Grenlandii, oraz brak jasnego stanowiska wobec wojny między Izraelem a Iranem. Stefan Folzer, Polskie Radio. Na 150 ławeczkach literackich w Krakowie można znaleźć coś do poczytania. Pracownicy biblioteki z okazji Święta Wolnych Książek dają drugie życie wycofanym książkom i rozkładają je na ławkach wzdłuż plant. Jest sporo zainteresowanych. Widzę, że sięgnąłeś po książkę. Tak, tak. Zaciekawiło mnie to bardzo, co tutaj sobie leży na ławce. A co tu jest napisane na tej książce? Nie jestem książką zagubioną, jestem książką znalezioną przez ciebie za darmo. Jeśli lubisz czytać, weź mnie ze sobą, przeczytaj i przekaż dalej. Lubisz czytać? Tak, tak, tak. Bardzo lubię czytać, szczególnie biografię. fotografię. Bardzo ciekawa to jest inicjatywa. To w świat na pewno poleci, bo my do Włoch jedziemy. Bardzo super pomysł, naprawdę. Aż się zdziwiliśmy, jak zobaczyliśmy, że idzie grupa ludzi i rozdaje to wszystko. Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków. To są książki, które częściowo już jakby zostały wycofane z uwagi na swoje lata. Trafiają dalej, ale nie na śmietnik. To najważniejsze. Tak, bo jeżeli przekonamy choćby kilka osób, żeby zainteresowały się książką, przeczytały, a nuż może będą chciały czytać więcej, no to wtedy jest to akcja spełniona. Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Paweł Pawlica. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na północy i północnym wschodzie spodziewany deszcz. Na Suwalszczyźnie maksymalnie 19 stopni, na zachodzie i w Małopolsce 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry po raz drugi. Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy drugą godzinę. Do 15 będziemy z Państwem i po raz drugi dzisiaj odwiedzamy Baltimore, wcześniej Future Islands, a teraz Turnstile. Zupełnie inne osiedla panowie reprezentują. Seeing Stars i Turnstile to propozycja koncertowa także na przyszły tydzień, bo Turnstile pojawią się 25 czerwca w warszawskiej Progresji z koncertem. No a my teraz sięgamy po naszą wczesnopopołudniową płytę tygodnia z albumem Crying the Neck. Powrócił po ładnych paru latach Patrick Wolf i z tej płyty właśnie pochodzi utwór Jupiter. Thank you. Patrick Wolf z płyty Crying the Neck, Jupiter to numer 4 z tej płyty. Jutro o tej porze z Michałem Nogasiem Państwo do niej wrócą, bo to nasza wczesnopopołudniowa płyta tygodnia. Teraz 14 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Słuchamy utworu takiego, do których najbardziej lubimy wracać, bo to jest utwór, który znamy na pamięć. Zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. może to coś zmieni. Gdy już wiesz, dziwnie rozpalona dzień, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni. Gdy już wiesz, dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Ciekawa jestem, kto z Państwa rzucił wszystko, co robił i zaczął śpiewać razem z Edytą Bartosiewicz, bo to jest dodatkowo taki tekst, z którym każdy może się utożsamić, choć nawet nie musi mieć na imię Jenny. No ale jest to utwór ponadczasowy i to jeden z tych utworów, do których znamy słowa, mimo że nigdy ich się nie uczyliśmy świadomie na pamięć. Więc jeżeli Państwo rzucili wszystko, co robią i zaśpiewali z Edytą Bartosiewicz, to mogą Państwo jeszcze przez moment w tym stanie rzucenia wszystkiego pozostać, bo to jest właśnie ten moment, kiedy mamy dla Państwa zaproszenia, bilety na koncert. Przed godziną ogłosiłam, że będą bilety, potem doprecyzowałam, że na koncert Roisin Murphy na Festiwalu Malta we wtorek, 24 czerwca, to za tydzień. No i teraz właśnie przyda się adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Proszę napisać w sprawie biletów na koncert Roisin Murphy na Malcie. Bardzo jestem ciekawa, z kim chcieliby się Państwo wybrać na ten koncert i dlaczego akurat właśnie z tą konkretną osobą. myśliwiecka@polskieradio.pl. Roisin Murphy w Poznaniu na Malcie za tydzień. We got us a day that'll take it away. Roisin Murphy z płyty Hit Parade, The Universe. Roisin wystąpi w przyszłym tygodniu, we wtorek, na festiwalu Malta. Bilety na ten koncert wciąż jeszcze mamy dla Państwa pod adresem myśliwiecka@polskieradio.pl. Z kim by się Państwo chcieli wybrać na ten koncert i dlaczego? Jestem bardzo ciekawa. No, ale trzeba się pospieszyć, bo biletów coraz mniej. A teraz Noel. Jeszcze bez brata, pan Gallagher. Jeszcze bez brata, ale za to ze swoimi High Flying Birds. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Już dziś gołda holenderska w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 9,99. A teraz aż 43% taniej. Tylko 5,69 za opakowanie 300 gramów przy zakupie dwóch. A Coca-Cola lub Coca-Cola Zero w super cenie. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Zakupy robię. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin, bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Jak gorące okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale, to Allegro. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. To niskich cen jest czas. Mega okazje w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 40 lat 0% i nawet do października nie płacisz. A do tego zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Wybrany produkt za złotówkę. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu trójka, 29 minut pozostało do 15. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jeśli zastanawiali się Państwo kiedyś, dlaczego mówimy Bogiem a prawdą, skąd w nas potrzeba dodania tam słowa między i po co nam w ogóle związki frazeologiczne, to mam dla Państwa garść odpowiedzi. Związkami frazeologicznymi nazywamy utarte, tradycyjne połączenia, które poza tym, że wzbogacają nasze wypowiedzi, same w sobie są skarbnicą doświadczeń, zwyczajów i sposobu postrzegania świata, a więc tego wszystkiego, co ważne dla kultury. Trudno wskazać początki ich powstawania, bo wydaje się, że są one w języku od zawsze. Ich źródłem są przecież mity, na przykład pięta Achillesa, puszka Pandory czy koń trojański, Biblia, zakazany owoc, rzucać perły przed wieprze czy wdowi grosz oraz życie codzienne, na piękne oczy, kręcić nosem czy nie ma dymu bez ognia. Co ważne z punktu widzenia poprawności, frazeologizmy powinniśmy traktować jako całość, jak pojedynczy wyraz i używając ich zachować ich postać bez żadnych modyfikacji. Ale jak to w języku, odtwarzanie frazeologizmów w tradycyjnej postaci bywa dla nas trudne. Dlatego kombinujemy na wszelkie możliwe sposoby. Skracamy, wydłużamy, a nawet łączymy kilka frazeologizmów w jeden. Najciekawiej jest jednak wtedy, gdy nie rozumiemy jakiegoś frazeologizmu i wydaje nam się, że czegoś w nim brakuje. Tak jest w przypadku związku Bogiem a prawdą, który oznacza prawdę mówiąc, mówiąc szczerze. Niektórzy z nas uzupełniają tę formę słowem między, mówiąc między Bogiem a prawdą. Spowodowane jest to prawdopodobnie archaicznym spójnikiem a, który występuje tu w funkcji i. Dziś powiedzielibyśmy Bogiem i prawdą. To jednak nie wyjaśnia nam wszystkiego. Dlatego musimy sięgnąć do dawnej i pełnej postaci tego powiedzenia, które brzmiało kląć się Bogiem, kierując się prawdą, w którym pierwszy człon oznaczał przyrzekać na Boga. Następnie ta postać uległa skróceniu i brzmiała kląć się Bogiem, a prawdą. Do naszych czasów przetrwała jednak tylko forma bez czasownika, która wydaje nam się niezrozumiała i stąd właśnie pokusa jej uzupełnienia. A jeśli dwa lub rzadziej trzy frazeologizmy są podobnie zbudowane lub niosą podobne znaczenie, to zdarza nam się je pomieszać. Wtedy powstaje coś, co nazywamy kontaminacją. Tak jest w przypadku powszechnego i uznawanego za błędne w każdym bądź razie, które powstało ze skrzyżowania dwóch związków frazeologicznych bądź co bądź i w każdym razie, oznaczających przecież to samo, mimo wszystko. Całkiem niedawno przeczytałem zdanie, w którym pojawia się pomieszanie związków oddać w dobre ręce i mieć czyste ręce, co dało formę oddać w czyste ręce. Czy to błąd? To zależy, jak na to spojrzeć. Jeśli to zabieg celowy, to błędem na pewno nie jest, bo przypomnijmy, istotą błędu jest nieświadome odstępstwo od normy językowej. Jeśli jednak takie pomieszanie wynika z nieświadomości lub nie znajduje uzasadnienia w tekście lub kontekście, to wtedy staje się konstrukcją błędną. Dlatego ze związkami frazeologicznymi powinniśmy postępować dość ostrożnie. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Przysłowie @polskieradio.pl to ten adres, pod który należy napisać, jeśli Państwo mają językowe wątpliwości. Mateusz chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania. No i powróci jutro z cyklem Przysłowie o 14:30. Jeśli chodzi o bilety na maltański koncert Roisin Murphy, już rozdane, ale... To nie jest ostatnia nasza informacja i ostatnie nasze słowo, bo jeśli chodzi o maltańskie koncerty, to sporo tych biletów będziemy dla Państwa mieli w najbliższych dniach. Proszę czujnie nasłuchiwać. No a jeśli chodzi o koncert Roisin Murphy, to proszę słuchać uważnie audycji Agnieszki Obszańskiej Terra Cultura w piątek między 13 a 15, bo będzie jeszcze szansa. A to już nie Roisin Murphy, to Björk. Stand up. wspominamy właśnie z Agnieszką teledysk do tego utworu Army of Me, Björk's Beauty Post. No a teledysk w reżyserii niezwykle wizualnie kreatywnego francuskiego reżysera Michela Gondry. To teraz Royal Otis, potem Jungle, a potem opowiemy o kolejnych fazach narodzin królestwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If you're coming like that, then it's never that time. Jungle Keep Moving, a wcześniej Moody i Royal Otis. 14 minut pozostało do 15. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego królewskiego cyklu. I teraz formułka, którą zawsze chciałam zawodowo wypowiedzieć. W poprzednim odcinku poznaliśmy już losy córek Chrobrego i ich roli w geopolityce tamtejszego czasu. Niełatwo było żyć w rodzinie książęcej. Były zaręczyny, były śluby, były kariery polityczne, ale były też wygnania. Były także pozytywne wyjątki od raczej brutalnych zasad zawierania i rozwiązywania związków. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek czwarty. Mąż, rozwodnik, kochanek i gry małżeńskie. Młodzi dynaści w jednym byli równi, chłopcy i dziewczynki. Mianowicie głosu nie mieli. O ich małżeństwach decydowali ojcowie, a ściślej polityka ojców. Bolesław był tego przykładem. Pierwsze trzy żony wybrał mu Mieszko, z czego dwie pierwsze również zabrał, gdy sojusze przestały być opłacalne. Trudno w tym języku polityki, zysków i strat znaleźć miejsce na romantyzm, ale nie od tego były małżeństwa. Przyjrzyjmy się im. Żony, jak wspominałam, oznaczały kierunki geopolityczne. Pierwszą żoną Bolesława była córka margrabiego Miśni, Rigdaga, czyli był to kierunek saski. Ale gdy Rigdag zmarł, dziewczynę oddalono i zapewne skończyła w klasztorze. Druga żona to Węgierka, też o nieznanym imieniu, ale matka pierworodnego, Bezpryma. Ta też została odprawiona. Czy to były rozwody? Niezręczna sytuacja, ale nie tylko w dynastii piastowskiej. Taki był obyczaj. Te dziewczyny oddalano i one po prostu znikały. Pewnie nie fizycznie, tylko znikały z kart historii. To jest okrutne i jest dowodem na to, że milczenie jest jednym z największych wykluczeń. Gdy Bolesław ma 20 lat, ojciec wybiera mu na żonę Emnildę. I przy niej warto się zatrzymać. 30 lat z jedną żoną. Jest co podziwiać. Titmar pisał o niej: Emnilda, córa czcigodnego księcia Dobromira, która Chrystusowi wierna, niestateczny umysł swego męża ku dobremu zawsze kierowała i nie ustawała w zabiegach, by przez wielką szczodrobliwość w jałmużnach i umartwienia odpokutować za grzechy ich obojga. Jest też legenda galowa o tym, że dzięki Emnildzie uwalniani byli z więzień ci, których tam wcześniej Bolesław wsadził. Mieli ze sobą pięcioro dzieci, które urodziły się w ciągu 12 lat. Pod koniec ich małżeństwa w 1013 roku Emnilda towarzyszyła mężowi podczas wielkiego zjazdu w Merseburgu. To był taki wielki festiwal polityczny, bardzo pozytywny, dobrze ugrany pokój przez Bolesława. Zabrał tam ze sobą żonę, co świadczy o tym, że była mu bliska, że była dla niego ważna i że była cenna, że dobrze było mieć ją przy sobie na tak ważnej uroczystości z pierwszymi panami ówczesnego świata. Emnilda zmarła krótko po tym wielkim wydarzeniu, 3 lata, gdzieś zimą między 1016 a 1017 rokiem. Władcy nie mogą pozostać w stanie bezżennym, bo ich osoba, tak jak osoby ich dzieci, są cenne i trzeba nimi rozporządzać. Zatem już na początku 1018 roku, gdy zawierany jest w Budziszynie pokój z królem niemieckim, kilka dni później, w okresie Wielkiego Postu, co świadczy o wielkim pośpiechu, zawarte zostaje czwarte małżeństwo Bolesława Chrobrego. Tym razem on sam wybiera sobie żonę. To Oda, córka Ekeharda, margrabiego Miśni. Ekehard to ten, który osłonił Chrobrego przed zamachem w Merseburgu. O tym opowiem. On wtedy już nie żyje. Ta dziewczyna jest jednocześnie siostrą zięcia Chrobrego, tego od uśmiechniętej, pięknej Regelindy. Czyli ożenił się z córą swoich politycznych sprzymierzeńców, by przypieczętować pokój. Był mały problem. Oda była młoda, w wieku najmłodszych dzieci Chrobrego. Miała 20 albo 22 lata, to znaczy dla sobie współczesnych była już niemal starą panną, ale była o 30 lat młodsza od męża. I to położyło się jakimś cieniem na ich wspólnym życiu. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry.